NPO Radio 1. Het NOS-journaal. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft contact met 14 mensen in de Gazastrook die een link hebben met Nederland. Eerder waren dat er minder, maar er hebben zich nieuwe mensen gemeld, zegt het ministerie. Waar ze verblijven is niet bekendgemaakt. Ook is onduidelijk wanneer ze de Gazastrook kunnen verlaten. Het Russische huurlingenleger Wagner zou van plan zijn om Hezbollah te voorzien van een luchtverdedigingssysteem. Dat meldt de Wall Street Journal. Libanese Hezbollah steunt Hamas. Washington heeft nog geen bevestiging dat het verdedigingssysteem is verstuurd, schrijft de krant. In de Nederlandse gevangenissen komen geen stembureaus, dat zegt demissionair minister De Jonge. De Belangenorganisatie voor Gedetineerden had gevraagd om die mogelijkheid. De Jonge vindt dat geen goed idee, omdat stembureaus publiekelijk toegankelijk moeten zijn. In het dopingonderzoek naar Jumbo-Visma-wielrenner Michel Hesman is ook in de B-staal een verboden stof aangetroffen. Dat bevestigt de Duitse dopingautoriteit NADA. Volgens het NADA bevestigt de B-staal de eerste uitkomsten van de dopingtest. Daarmee zou er genoeg bewijs zijn dat Hesman de antidopingregels heeft overtreden. Dit is de verkeersinformatie van de ANWB. Het rijdt langzaam op de A15 momenteel vanuit Rotterdam naar Nijmegen. Voor Leerdam 7 kilometer file vanaf Hardingsveld-Giessendam. De vertraging is daar ongeveer 15 minuten. Verder file op de N289, de weg tussen Goes en Putten. Voor Ierseke in beide richtingen ongeveer een half uur vertraging. Komt omdat de A58 dicht is tot aanstaande maandagochtend vroeg. Er wordt hard gewerkt bij de Vlakentunnel in beide richtingen. En tot slot een gat in de weg op de A27, Gorkum richting Utrecht. Bij Houten is één rijstrook afgesloten. Daar is de vertraging 10 minuten. NPO Radio 1. VPRO. Bureau Buitenland met Sophie Derksen. Welkom bij Bureau Buitenland. In Duitsland is veel discussie over het al dan niet toestaan van pro-Palestijnse demonstraties. Dat bleek gisteren nog maar eens toen vice-kanselier Robert Habeck zich over de kwestie uitsprak. Hij waarschuwde dat sympathie voor de Palestijnen niet mag omslaan in antisemitisme. Maar Joodse inwoners van Berlijn spreken zich uit voor de vrijheid van demonstratie. Straks een reportage. Tegen tweeën, een fragment uit onze podcast Europa draait door. Dit keer met Rusland-correspondent bij de NOS Iris de Graaf. Maar we beginnen in Libanon, waar het aftellen is begonnen naar de toespraak van Hezbollah-leider Nasrallah. Tijd voor buitenland. We gaan de grens over. نحن شيعة علي بن أبي طالب في العالم. لن نتخلى عن فلسطين ولا عن شعب فلسطين ولا عن مقدسات الأمة في فلسطين. Ja, we zullen de Palestijnen en Palestina nooit aan hun lot overlaten. Het zijn woorden uit een eerdere toespraak 10 jaar geleden van Hassan Nasrallah, de leider van Hezbollah. Maar de afgelopen weken, sinds het uitbreken van de oorlog in Gaza, zweeg hij in alle talen. Tot vandaag, want over een klein half uur zal hij een speech geven. Zo kondigde Hezbollah deze week al aan. Wat staat er voor de leider van Hezbollah op het spel? Reinoud Leenders, Hezbollah-deskundige en onderzoeker verbonden aan het King's College in Londen, is bij ons. Meneer Leenders, die speech straks, die is officieel ter gelegenheid van de Hezbollah-strijders die afgelopen weken omkwamen bij gevechten met Israël. Zo heeft Hezbollah van tevoren laten weten. Tot nu toe heeft Nasrallah zich niet uitgesproken over het conflict. Waarom kiest hij ervoor om zich nu wel, juist vandaag, uit te spreken? Ik denk dat er verschillende redenen voor kunnen zijn. Ten eerste, ja, door steeds maar af te wachten, heeft Hezbollah eigenlijk ook een soort podium gecreëerd. Iedereen smacht nu naar de woorden van Hassan Nasrallah. En daarmee bekrachtigt hij eigenlijk zijn leiderschap. Want de afgelopen weken hebben natuurlijk geen enkele Arabische leider met enige geloofwaardigheid zich krachtig uitgesproken tegen de Israëlische acties in de Gazastrook. En nu is het woord aan Nasrallah. En nu luistert ook iedereen. Daarnaast valt het de toespraak natuurlijk samen met het bezoek van Joe Biden aan Israël. waarmee, ja, eigenlijk, misschien is dat niet bedoeld, maar dat heeft denk ik wel het effect dat Nasrallah zich een beetje op het gelijke niveau plaatst. Dus het is een beetje een apenrots tactiek, als je het zo kunt noemen. Maar op sociale media circuleert inmiddels een video van een groot plein gevuld met duizenden stoelen in Beirut. De suggestie wordt daar gewekt dat Nasrallah daar ook echt zal komen spreken. Maar hoe waarschijnlijk is het, denkt u, dat hij daar fysiek naartoe komt? Misschien heb ik het heel fout. Dat blijkt na een half uur. Maar ik denk niet dat hij in persoon komt opdagen. De media van Hezbollah, Al-Manar televisie, die hebben het over een televisietoespraak. Ze laten dus in het midden of hij echt zelf komt. Tegelijkertijd is er een ceremonie die op vier plaatsen tegelijk zich afspeelt. Wat zou suggereren dat hij niet in persoon zou komen. Maar er zijn natuurlijk goede redenen voor hem om daar niet in persoon te verschijnen. Gezien toch wel een hele reeks van moordaanslagen op zijn collega's. Imad Mughniyeh, zijn voorganger ook in 1993, Abbas al-Mousawi, werd door de Israëli's omgebracht. Dus ja, uit veiligheidsredenen denk ik dat hij niet in persoon zou komen, maar gewoon op een enorm scherm. Zoals dat ook wel in het verleden is gebeurd. Ja, en als we dan stilstaan bij de man zelf. Hè, hier in Europa staat Hezbollah, de militaire tak van Hezbollah, op de lijst van terroristische organisaties in de VS, de beweging als geheel. Nasrallah is al decennia lang de leider van de beweging. We zien in zijn optredens een man met een zwarte tulband die vaak vurige speeches houdt. We hoorden net een fragment. Wie is hij? Hoe zou u hem beschrijven? Waar komt hij vandaan? Hassan Nasrallah komt van bescheiden komaf. Hij was al heel vroeg betrokken bij de Sjiïtische politieke en militaire bewegingen. Hij was eerst actief in de Amal-beweging in de eind jaren 70. 1982 was de Israëlische inval in Libanon. En toen heeft Hassan Nasrallah een belangrijke rol gespeeld in het oprichten van Hezbollah. En sindsdien is het eigenlijk een reizende ster gebleven. Begin jaren 90 heeft hij de leiderschap overgenomen van Hezbollah. En daarna eigenlijk heel veel indrukwekkende overwinningen behaald. En voornamelijk natuurlijk de terugtrekking van Israëlische troepen uit Zuid-Libanon in het jaar 2000. Waar Nasrallah dus ook volledig krediet voor kreeg. En daarna ook in 2006 treffen met het Israëlische leger, waar Hezbollah zich staande hield. En ook wel vervelende schade berokkende aan de Israëlische kant. Sindsdien is Nasrallah eigenlijk de onbetwiste leider van Hezbollah. En hoewel veel mensen in het Midden-Oosten redenen hebben om die man niet te mogen, denk ik wel dat hij een woordvoerder is geworden voor een breed verbreide frustratie en woede over het Israëlische optreden vis-à-vis de Palestijnen. De onvrede die er ook is over zijn figuur, daar komen we zo nog even. Maar voor nu, we kunnen natuurlijk niet al te veel vooruitlopen op de inhoud van zijn speech zo dadelijk. Maar u heeft Nasrallah vaker horen spreken. Waar gaat u nou straks in zijn toespraak in het bijzonder op letten? Wat we kunnen verwachten is de gebruikelijke retorische bombast, ongetwijfeld. Ik verwacht zelf een beetje dat het een dreiging wordt, maar geen oorlogsverklaring als zodanig. Dus eigenlijk is de escalatie weer een tandje bijgezet eigenlijk. Ik leid dat af uit een brief die heeft gecirculeerd de afgelopen dagen van strijders van Hezbollah. Een soort solidariteitsbetuigenis naar Hamas toe. Waarin ze zeggen dat hun vinger aan de trekker ligt. En dat is, ik denk dat een beetje ook de boodschap gaat worden van een hele serieuze waarschuwing. Ja, afschrikwekkende taal nog steeds. Maar sinds de vorige keer dat u bij ons te gast was, zijn de gevechten tussen Israël en Hezbollah wel degelijk verder geëscaleerd. U zei het net zelf ook, hè? Raketten over en weer landen steeds dieper landinwaarts. Er worden steeds grovere wapens ingezet. Noord-Gaza lijkt Hamas te worden omsingeld. Vorige keer zei u dat als Hamas dreigt te worden verslagen of als er Palestijnen van hun land worden verdreven, dat in die twee gevallen de kans dan groter wordt dat Hezbollah militair ingrijpt. Hoe ver zijn we van dat moment verwijderd? Ja, dat is de grote vraag. Of sterker, in hoeverre ziet Hezbollah dit? We zijn er heel erg dichtbij. Er is natuurlijk nog geen massale deportatie heeft plaatsgevonden uit Gaza. Maar de grondoperaties door Israël die gaan nu gestaag voort. Hamas wordt zeer, zeer zeker bedreigd. Hezbollah zal niet accepteren dat Hamas van de kaart wordt geveegd. Uit solidariteit, uit geloofwaardigheid, maar ook omdat men bij Hezbollah dan waarschijnlijk vreest dat zij de volgende zijn, dat zij dan aan de beurt komen. Omdat dat natuurlijk ook enorm zelfvertrouwen bij de Israëli's teweeg zou brengen. En dat is iets wat ze willen voorkomen. Ik denk dat die toespraak er nu ook voor bedoeld is om dat zoveel mogelijk af te wenden. Met dreigementen. Ja, maar goed. Drie dagen geleden zei de Libanese premier Najib Mikati dat hij vindt dat Hezbollah zich tot nu toe verstandig, terughoudend opstelt. Hij voegt er dan aan toe dat hij de Libanezen niets kan garanderen. Even als het gaat om de positie van Nasrallah. Hij is geen premier, geen president. Kan hij eigenhandig besluiten dat hij een tweede front zou willen openen tegen Israël? Nou, op zich kan hij dat wel. Hezbollah is een beetje een staat binnen een staat. Het heeft een militaire capaciteit die vele malen groter is dan dat van het Libanese leger. Ze hebben ook in het verleden bewezen, Hezbollah, dat ze beslissingen nemen zonder dat te overleggen met de Libanese regering, zoals in te grijpen in het Syrische conflict militair. Dus in principe kan Hezbollah doen wat ze willen, maar ze moeten natuurlijk wel rekening houden met hun directe omgeving. Als zij echt aanvallen gaan uitvoeren op Israël met bijvoorbeeld lange afstandsraketten, dan komt er natuurlijk een antwoord. En zal Israël vergeldingsacties uitvoeren in Libanon met alle gevolgen van dien. En Libanon is natuurlijk wel een land dat vreselijk economisch, financieel en politiek aan de grond zit. En zoiets niet kan incasseren. Dus dat is wel iets waar Hezbollah rekening mee moet houden. En dan is er op de achtergrond natuurlijk ook nog de grote bondgenoot van Hezbollah, Iran. In hoeverre heeft Nasrallah zeggenschap zelf ten opzichte van Iran? De relatie tussen Hezbollah en Iran is niet zo eenvoudig als Iran die neemt een beslissing en Hezbollah voert het slaafs uit. Mm. Het is niet een proxy, het is meer een alliantie. Maar wel met een zekere afhankelijkheid natuurlijk. Ja. Iran steunt Hezbollah militair en financieel. Er is een zekere mate van autonomie voor Hezbollah. Ze kunnen hun eigen beslissingen nemen, maar zullen dat ongetwijfeld in samenspraak doen met de revolutionaire garde in Iran. Ik wil tot slot kort nog even naar uw opmerking eerder over de populariteit van Nasrallah buiten Libanon. Hoe groot is die nu nog? Ik denk aan de ene kant dat Nasrallah's en Hezbollah's reputatie in de regio een flinke deuk heeft gekregen door hun optreden in het Syrische conflict. Ook in Libanon hebben mensen de prijs moeten betalen. Er zijn mensen gewoon vermoord, waarschijnlijk door Hezbollah, die kritisch waren over het optreden van Hezbollah. Maar de tragiek is eigenlijk dat doordat geen enkel Arabische leider eigenlijk het voortouw heeft genomen en geloofwaardig is, is iedereen afhankelijk van een Nasrallah om hun frustratie en hun boosheid te verwoorden. Dus het is een beetje een ambiguë verhouding naar die man toe. Ja. En dat betekent nog steeds wel een grote populariteit wanneer het gaat om Israël en Palestina. We weten het zo meteen wat hij gaat zeggen. Dank Reinoud Leenders over de toespraak die Hezbollah-leider Hassan Nasrallah straks gaat houden. Bureau Buitenland. Met Sophie Derksen. De dood en het leid dat jetzt over die mensen im Gazastreifen komt, zijn schlimm. Systematische geweld tegen Juden en Juden aber kan damit dennoch niet legitimiert werden. Antisemitismus kan damit niet gerechtfertigd werden. Door de dood en het lijden dat de mensen in Gaza treft zijn erg, maar geen rechtvaardiging voor antisemitisme en systematisch geweld tegen Joden. Met die boodschap oogst de Duitse vicekanselier Robert Habeck van de Groenen gisteren van links tot rechts applaus in Duitsland. Het aantal antisemitisten antisemitische incidenten is ook daar sterk toegenomen. Mede daarom was demonstreren tegen het geweld in Gaza de afgelopen weken vrijwel overal in Duitsland verboden. Maar in reactie daarop schreven 100 Joodse kunstenaars en intellectuelen een protestbrief, omdat ze niet willen dat de vrijheid om te demonstreren in hun naam wordt ingeperkt. Verslaggever Edwin Koopman sprak in Berlijn met initiatiefnemer Alex Kokotas. Weekmarkt in de Berlijnse wijk Neukölln. In de kramen wordt groente en fruit verkocht. Maar niet altijd in het Duits. Neukölln is een echte migrantenwijk. 150 nationaliteiten, waaronder vele Arabische minderheden. En dus ook Palestijnen. One of the main arteries of Arab life in Berlin, from Syria, Lebanon, and it includes many Palestinians as well. En dit is Alex Kokotas, een Joodse journalist, opgegroeid in de VS, maar woonachtig hier in Neukölln. En er is vooral in deze wijk veel woede over wat er gaande is in Gaza. Maar de politie staat demonstreren niet toe. Ja, ondanks het verbod gaan vooral jongeren in deze wijk bijna dagelijks toch de straat op. En tijdens een van die rellen werd vriend en collega Joodse journalist van Kokota gepepperspreed. And he was the only person who was peppersprayed, which makes one think that he might have been targeted. She came out of the subway entrance, which you can see at the other end of the square there. De metro uitgang. Holding a sign denouncing the ongoing war. Ja, Alex brengt me nou naar de plek waar vorige week een Joodse vrouw is opgepakt die in haar eentje protesteerde tegen het geweld in Gaza. It was included in the card that she was Jewish. Ja, er stond dus op haar protestkarton dat ze zelf Joods was en dat ze dus tegen de oorlog was. And then she was taken in detention. Op YouTube is nog te zien hoe ze wordt ingerekend. Frau Hefitz, een commentaar zum Versammlungsverbot gegen die jüdische Stimme. Alex, je bent een van de initiatiefnemers van een open protestbrief tegen het politiegeweld en het verbod op demonstraties tegen het geweld in Gaza. Die brief is ondertekend door 100 Joodse kunstenaars en intellectuelen in Berlijn. Wat motiveerde jullie om dit als Joden te doen? We found this environment quite scary and we wondered what we could do about it. And we thought that perhaps as Jewish writers and artists here that our voice has a special weight we're cognizant of. And in het midden van deze enorm angstwekkende situatie wilden we iets doen en daarom hebben we alarm geslagen. Dat het van Joden komt, maakt het extra sterk, want de rechtvaardiging voor dit beleid is steeds dat het voor de Joodse veiligheid is en Joodse gevoeligheden. En wij wilden duidelijk maken dat we dat niet willen. Het is nogal oncomfortabel dat dit gebeurt in onze naam. En het maakt ons ook oncomfortabel dat dit is done in onze naam. En we wilden tegen dat spreken. Ik ben een Clarity. Berlin stands together. Berlin stands with Israel. Those who play down, justify or even glorify terror here in this city do not belong to this city. Terwijl de politie afgelopen vrijdag insloeg op de demonstranten, opende de burgemeester van Berlijn, de man dus die al die demonstraties verbood, een prijsuitreiking voor Europese documentairemakers, waarbij ook Bureau Buitenland aanwezig was. Berlijn staat achter Israël, zei hij. En wie hier terreur toejuicht, hoort hier niet thuis. Dan komen ze de staat tegen die de wet zal handhaven tegen antisemitisme en het oproepen tot haat. And at this time there can be no question of which side we are on. Alex, waarom worden pro-Palestijnse demonstranten hier ook meteen gezien als antisemieten? Naturally, it comes from the history here in Germany. I think everyone understands it here, especially if you're Jewish. Dat komt natuurlijk door de geschiedenis, daar is geen twijfel over mogelijk. Dit is het land van de Holocaust en ze zijn heel gevoelig voor de pers en hun imago om te laten zien, wij laten hier geen antisemitisme meer toe. En natuurlijk is hier antisemitisme. Maar toch moeten we het democratische recht van samenscholing en vrije meningsuiting verdedigen en niet overreageren op dat soort gevoeligheden. And not overreact on these sensitivities. Sie ist 80 Jahre alt und sie wohnt im Altenzentrum. Du erkennst sie an der Markierung auf dem Handgelenk und ihre Mitbewohner haben seit circa 60 Jahren Alzheimer. Hier in het centrum van Berlijn staat een blauw tentje met erop de foto's van door Hamas ontvoerde kinderen. Am Morgen des 7. Oktober 2023 griff die islamistische Hamas in einem massiven Terrorakt. En daaromheen staan een paar honderd mensen die hier zijn gekomen om de slachtoffers te herdenken van die moordpartij van Hamas. En ook het geweld tegen Joden elders. Het antisemitisme is behoorlijk toegenomen sinds 7 oktober. Hier in Berlijn is de synagoge aangevallen met Molotov-cocktails. Joodse huizen zijn beschilderd met Davidsterren. En de stad registreerde vergeleken bij vorig jaar een verdrievoudiging van het aantal antisemitische incidenten. Israël nieder met de Hamas tegen jeden antisemitismus en islamismus. Alex, hebben de autoriteiten geen punt dat demonstraties tegen Israël ook kunnen worden gebruikt voor antisemitisme? Well, I mean, for me this becomes difficult because could you always have a few bad actors at a protest? Certainly, but does that cancel out the right of the other 95% to go to that protest and to voice their opinion? I don't think so. Dat is lastig. Natuurlijk kunnen er een paar slechte tussen zitten, maar moet je daarom die andere 95% het verbieden om te protesteren en hun mening te geven? Ik denk van niet, want daar wordt het juist gevaarlijk. En wat is antisemitisch? Kijk, wat antisemitisch is voor de Duitse regering, is het niet per se voor mij. Veel Duitsers vinden Free Palestine een antisemitische leuze, maar voor mij niet. Zelfs de Palestijnse vlag wordt als bedreigend gezien. Terwijl Duitsland notabene de twee-staten-oplossing erkent, dus ook het bestaan van de Palestijnse staat. Ik vind het vreemd en ook beangstigend dat dat nu een soort antisemitische daad is geworden. It's curious to me and also scary that this is somehow becoming construed as some kind of anti-Semitic act. And we should keep committed to those chants because the last time. Het is zaterdagmiddag een plein in Kreuzberg, Berlijn, waar een pro-Palestina-demonstratie is gepland. Op het plein telde ik zojuist meer dan 40 politiebusjes. Die zijn er al vroeg bij. En ongeveer een half uurtje voor aanvang van de demonstratie is hier een briefing voor de vrijwilligers die mee organiseren. The last time it wasn't like that we said something illegal or something. It was the translation. Dan krijg je ook een papiertje in mijn hand gedrukt met precies de leuzen die je straks wel mag roepen. De politie luistert heel goed mee en er zijn vertalers ook mee die antisemitische leuzen in het Arabisch meteen kunnen spotten. Viva, viva Palestina! Viva, viva Palestina! Viva, viva Palestina! Viva, viva Palestina! Viva, viva! Oké, het verbod op demonstraties heeft dus een politieke achtergrond. Maar hoe zit het juridisch? De Berlijnse grondwetdeskundige Michael Frazen is helaas niet in de stad, maar wel via Zoom te spreken. Meneer Frazen, er zijn mensen vanwege een Palestijnse vlag of het dragen van een Palestina-sjaal opgepakt. Kan dat zomaar volgens de wet? Also normalerweise jetzt einfach palästinensische Schals und auch zum Beispiel die Äußerung Free Palestine, das darf nicht, also das ist keine verbotene Äußerung. Ja, normaal zijn die Schals of het roepen van Free Palestine niet verboden, maar ze worden in verband gebracht met het verheerlijken van de terreur van Hamas. En de vraag is altijd, wat is de grens, wat mag wel en niet? En in dit geval gaat het inderdaad veel te ver. Alles wordt maar bij elkaar gegooid en dan wordt alles wat als problematisch gezien een reden om in te grijpen. En legaal gezien kan dat natuurlijk niet. Möglicherweise als problematisch gesehen werden, könnte dann zum Anlass genommen einzuschreiten. Dat geht natuurlijk niet. Het plein is helemaal volgelopen. Duizenden mensen demonstreren mee met Palestina-sjaaltjes en heel veel Palestijnse vlaggen en ook Joodse deelnemers die door de sprekers hier ook expliciet worden verwelkomd. Van de Joodse stemmen en de Joodse bond die hier aan deze stelle herzlich begrüßen. Wat trouwens ook heel erg opvalt, de politie is massaal aanwezig, maar grijpt niet in. Meneer Frazen, het lijkt erop dat soms toch een demonstratie wordt toegelaten hier in Berlijn. Begint er nou iets te veranderen?